درنو اوریدونکو السلام علیکم. من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القران والحدیث مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مکثر په هر وخت کې ملاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر، محله عیساخیل، نیو روډ، بینګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د ټلیفون امر دا اللہ را دے اور دا پیغمبر دعوت ذکر کو اللہ تعبدو الا اللہ یونس کیو اتبع ما یوحا الیکا واصبر دا ما یوحا تابیشا ابرداشمو کا سورت ہود مفصل پدی دو ٹکو لگے اتباع ما یوحا او صبر و غم برداشت انبیاء و طول علیہم السلام دا کار کر لے. درم یونس کی موسیٰ علیہ السلام تا حضر وصیت کرو دا صبر و دا تلقین بارکی و یا موسیٰ وطن نفسك على الصد على الصبر تلقى الحكمة يا موسى وطن نفسك على الصبر تلقى الحكمة وأشغل قلبك التقوى تنال العلم ورز نفسك على الصبر تخلص من الاسم برداشت کی نداغی فائدہ بسی تلق الحکم. دویم نفس قابو کی داغی نتیجہ بسی اشعر قلبك التقوى تنال العلم ورز نفسك على الصبر تخلص من الاسم. نفس دی قابو کا ریاضت قابو کول تو دوتی کا نفس دی عادت کا برداشت کولو باندی تخلص من الاسم نہ تو گناہ نہ بچ. مجموع الزوائد کتاب الزہد لسم مخ سلور سوا لسم جل سلور سوا در مخ. سورت یونس کی دا صبر اور اتباع دا ما انزلا واقعات دا پیغمبرانو بیان کرو. درم سورت یونس کی رد الشفاع نحود کی دغ مسئلہ پا عام عنوان ذکر کرو نفی دا عبادت دا غیرنا عقیدہ چیدی دا شفاعت غلط جوڑ کڑا نو ددی با بیا نور بچی پیدا کی آواز بو تکای منی بے اوریدون کی عالم بے بیا منی نم بے پا تعظیم مخلی ستعظیمی کار بے پا نموم کئی خیرات پیسے بلتشے در طول عبادت تی نو عبادت خودتا منی یا کنابود حق دا اللہ منی نو دا بالی ٹنگی گی جداستا جوڑا کڑی عقیدہ دا شفاعت توبت و باسی اپریه دی نو آغا مسئلہ پا عام عنوان و نفی دا عبادت ذکر کرلا. دا سورت یونس اخیر کیون دا مسئلہ پا نفی دا عبادت پا عام عنوان بیان کری و آیت یو سل سلورم کیو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ عبادت کی دغه شریکی شفاعت مطلورم. یونس کیو الادلۃ العقلیۃ بنفی الشفاء نهود کی ان دغه مسئلے لا نقلی دلیلون بیانی چه دا دا دی انبیاء و مشنو ادا دو دا دعوت مرکزی و محوری مسئلہ ام دغا ادا قومون سر خلاف ام پا دغی باندیو اجئتنا لتأفکنا عما وجدنا علیه آباءنا زمون مشرانو چه سکول تمون دا غین آرائی افک اڑول اف بہتان تا دروغ تا دکوی چه حقیقت پا کی اڑول شوی ده بل طرف تا پینزو یونس اخیرو قد جاکم الحق و ایمانای فمنه تدا فقل فلق انما یهتدی لنفسی ده بیانو نصورت هود کی بیان دا غ حقو کو کتاب دے احکمت آیاتو دا غ حق بیانیو کو اللہ تعبدو الا اللہ دا حق بیانیو کو الا یعلمو ما یسرون و ما یعلنون عالم الغیب اللہ دے پا غیب بانی سوا دا اللہ نا بل سوک نکوئی گی پیغمبران نکوئی گی حق دا مسئلی دی و غزر آلی دی شپاگما یونس کی نفذ شفاعت دا نصورت هود کی الحص على دعوت الى ذالکا پا دی مسئلہ خلق گن کی اختر گرفتار دی دی دعوت ورک خلق تا سبق نیو شکن ذکر خوبی ائتی بی قرآن غیر هادا او بدل ہو اس دا مسئلہ زوتوا سوچی دیتا اللہ بل نیوی لی بل صورت نیر آگلی نم دا غزوتوا بل بنی نو تا سبوی نی صورت هود یوسف کی نم دا غ مسئلہ بی نو چی اللہ اختا چی بل ہوئی لیشی نو پس راعت کی با مسئلہ بلکی بیا بدا مسئلہ نی بیا با بلا مسئلہ ذکر کی اصلا او پاغیبانی با طول زور دو بیانی وم سورت یونس کی نفد شفاعت تا نهود کی داگه دا پارا سبب بیانی وجہ ولی تا نشی خلاصولی تا لولی نشویلی د قیامت محشر ا د حساب و کتاب نہ مخ کی ذکر نشویلے چاہو سخ علم نشترے د حال د مشفوع له مسلمان دے که کافر دے او که مسلمان دے نو پتشی کی شفاعت غواڑی سومر غواڑی د کم قسم شفاعت غواڑی چزو لوکم مینتکم اللہ تا دا پتو تو نشتے دے دا حساب و کتاب نمخ کی دا پتہ نہ لگی نو چی دا تو نشتے پتہ نہ لگی نو تالا اللہ تا سو ہوئی سو تو ہوئی تو تا شفیعہ کئی چی مال دزوی ہوئی اللہ تا اگا تا پتہ نشتے چی دزوی ہوئی ما او که خدا غواری دا خدی در خاص اللہ پیش کم تا دا مال غرزی نو آغا تا دا پتا نیشتا ده چه ده مال غواری او کنا خزا یا زوی غواری اقتدار غواری او که اقتدار غواری نو ده یو کلی غواری که ده یو علاقی غواری که ده طول پاکستان غواری حتا سپتا ده ده نو تا چشی که وسیله که از تک شفاعت که عالم الغیب یو الله ده مخلوق نده خد چه ده قیامت راست شد نو ده تا با پتو لگی حساب بوشی پتو تو لگی چه از ده تا ده کم قسم شفاعت ضرورت ته چه زولا اللہ تاویم چی اجازه شوی نو ذکر دی صورت که مثلا ده علم الغیب اللہ لا نفد مخلوق نا لزلا پا مختلف و انداز دنوبانی ذکر کرده عشر مراتین ناغی سر پدیبانی یو دیکو اتو یونس کی دا جواب دے چرازونو پا قرآن باندے دا دزان نجوڑی نجواب شو یو صورت دسے جوڑ کئی ودعو من استطاعتم دغه مسئلہ صورت حود کیم ذکر کی پا ترقی سر دمخ کنا دلت وفاعتو بیاشر سوار مفتریات آیت نمبر درم کی دیار لسم کی نہ سورت ہود کی نبی علیہ السلام لا تسلیدہ دو لسم و لسم آیت کے پس دا بیان دے اعتراضوں نے پا سورت یونس کی تپ نیک نیت لگیائی او دخل کو نیت دا تخڑی نکتی گوری اعتراض لا بدنامول لا زی گوری نو خامخا با دیزل دردیگی خپا کیے گی با چی دا زد سکوم ادا دو سکی نو صورت حود کی تسلی بیانی زلو مو پریشان کوا چی کار کی سوس شی نیت دی بد شی زدی انبیاء و حالاتو گور تاریخ قدیم د بشریت د ناسخینو پا بارکی انبیاء ناسحانو خیر خواہانو رب اهد قومی فانهم لا يعلمون نو بہو وسوز بشو چی پسوز بشو نو بے اللہ نپیگی تے پسامکا رسول علیہ الصلوۃ والسلام دمر پکانو گٹ ویش چی وجودی پیوینو اولالا شو وینی تے پیدی پا پڑکو بیویش پا زنگون بیویش وینی بیدی فرشتر آلا وی کتوائی اللہ را لے گلیم چیز پی دا دوارا غرونا را یوزے کم اپا مینز کی دل کم اوچا قوم سقیف پیغمبر السلام وی نا اللہم مہد قومی فا انہم لا یعلمون اللہ تی پوہ کا دو زنیم پی جندلے دو ماخ پل صرف عزیز تربور گنی او ما یو سیاسی لیڈر گنی سڑے گنی اللہ تی پوہ کا چیز دو خیر خواہیم دو زان نا دو زیاد خیر خواہیم اہد قومی فا انہم لا یعلمون نصف دا انبیاء قومون نپی جری نو پریشانکی گی سوئے اللہ تسلی ورکی ورخطا نکی نزکی غصر یو دے گر لسم سورت یونس کی اصلن اعتراضو پا پیغمبر باندی داد زان نجوڑی نو سورت حود کی اعتراضونا پا نور پیغمبرانو بیان کرو دا خو پا حودم شیده صالحم شیده شعیبم شیده موسیم شیده لوتم شیده علیه السلام نو تا دا غورور نی تا دا دغا لار مسافر نی او تا پا دغا مشن بانی مقرر نی دا خو برازی مزاج د دین مزاج د دعوت تحمل د مشاقو دے برداشت پہ کئی پاول ارز چاہتا چی تاریخ او مزاج د دین معلومو نا اول ارز بانی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام توی اتاب خلق د دی کلی نشڑی اغت ناشناخ کارشو ورقا ابن نوفل د تورات عالمو د انجی عالمو تجربہ کار عالمو دا کما خبر چې تکای تا به پدی نور خو نور دی دی کړي نه بری شړي ستا نکنه کله او پلرانه جیداد جن کوسا کوټا دی کی به تاسو سات نشی ته ورول دومره بری تنګی اغا تا ناشناخ کارا شو او پا دیم پوکا دمر خلاف بدی کئی جبل بداغی حس حل نہیں بید قتال نہ غدان تؤمرو بالقتال ورقو تویلو یا لیتنی کنتو جزعن اذ یخرج کا قومک فانصر کا نصرن مؤذرا آئے ارمان زاغ وقت کی چاک جو اندیوے جتا شری نما بتا سر اللہ کرے ادویم خبر تو کرا غدن تؤمر بالقتال تا تو بلا د جنگ ویلے کی بلا سے اصلار بنائی نو ورقت د دین مزاج معلومو چه چرتا دائی نصح د دین تا چا پغار حرون ندی چولی قالینون تو ندی غڑولی چه دیر خی کری دی نو پکانو گٹو و پکانزلو لے استقبال نہیں کرے بس دا مزاج دی دین نو برداشت پا کئی زغم با کئی دی پیغمبرانو چمرا زغم کرے دی یوولس یونس کی تاسول اصل اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا منگ مقلدینیو نخپل و اسلاف و خبر منو او دا عقیدی مسئلہ منو دا عمل امنو دا عقیدی مسئلہ دا اگر ہر تا چو خومنگ دا غو منو تا منگ دا دین آلائی اوڑو نو ام دا غو مسئلہ ہود کی دا نورم ذکر کی قوم توی اتنہانا ان نعبدا ما یعبدو آباؤنا تا منگ دیل را غلی چا منگ منہ کی دا عبادت کولونا دا حکم منلونا دا حاغی چه زمنگ مشرانو حکم منو زمنگ اسلافو منو زمنگ آغا پریدو اتا پسی در روان شو یعنی دا اعتراض دا شوشا دا بدگمانی پیدا کول دا پخوانو متونو دی نوی ندا تشابهت قلوبهم ده دو سوچ فکر از مخکانو سوچ فکر بالکل یاو دی اغو چی سوی نو اغا با دووی اتوا سو بی دو یو بل تردی خونه کرده کسا جو داشان تا دو لسم سورت یونس کی ده نوح علیه السلام بهادری نارین توب او پا اللہ زان سپارل بین کریو تول یو شای زما دا مرک فیصلہ ہو کئی نوزو فا علاللہ توکل تو فا اجمعو امرکم زخبل خبرنا واختم نبیوائی کنا ام دا خبرا دا شعیب علیہ السلام بیانی اگر قوم توئی اعملو علا مکانتکم انی عامل در نویت کی نو کوئی کا نوسو کئی مطلب سرے ہر پیغمبر پا مخلوق دا اللہ کی ذکرورت ببلنو طول یو پلا پیغمبر بل پلا اولو تا ما مر کئی ساسو اسرسی نو ما مر کئی خبر اب اخلاص شی زبا دا اللہ مخیر اللہ شم او تاسو با دما شی زوم ستره من اور دنیا کی نو توم دا غشان تشا دیار لس یونس کی عقیده دا مشرکین ویلی و ها اولائی شفاعونا عند اللہ دو زوم سفارشیان دی منگل منت گوئے دی اللہ سخا زمنگ د خیر د پار عالم دی صورت یہود کی رد کو پدی عنوان فما اغنت عنهم آلہتهم التی یدعون من دون اللہ لما جاء امر ربک نو دو چو تناسو درگاہون ساتل چنی خوڑی خاوری کانی گٹی غرگی پزان وحل اشکرانی خوردی خوڑی اگه تناستو چیز اللہ گرفت را گا نو خلاص کرو پاگی کی دن نمردار شو درگاہ کی دن نمرد شو امردار شو فما اغنطانو اور دائم ذکر کرو گفن شکولے یوم یاتی لا تکلم نفس الا بیزنی سوار لس سورت یونس کی عقیدہ دا مشرکین وا سورت ہود کی دائی تا تلقین کئی گورے تا چر تسوس نشے تلقین دا تثبت تلقین دا کلکون او تلقین دا پروگرام یہ پروگرام با دی سنگئی سبئی آگے کی پینزہ احکام ذکر کی فاستقم کما امرتا امت سرٹل کی لا ترکنو الی الذین ظلمو اور سر در احکام نور ذکر کی پینزہ احکام ستا پروگرام بچی الاستقامتو علی الدین الاستقامتو فوق الف کرامہ کلک شف دین دویم لا تطغاو دا دی مسئلے نہ بلی توان اوڑی سمانا دا دنیاوی سیاست نہ پراو کا ڈڑاو کا پلید سیاست دی دے دین نہ اڑی یہ دین شدا فماد آباد الحق الا الضلال حق دا اللہ رب العالمین خودل پروگرام دے جتا تے پفستقیم لا تطغو لا ترکنو کی بیان کرے دے دا دین واوری سیاسی شی نو بیا دا پروگرام دا نا پاتی دے لوی مولا وفات شیر اللہ دیو بخی بلی و عالم زما مر گرے اغم مر دے اللہ دیو بخی اما دا لوی مولا نا پینڈے کی تپو سکو دی بدعات چکم کی گی پا پختنوں کے او شرکیات ویددی میں استفتا کرے والی کلیم و آغا پا تعلیم القرآن کے پیخو رماو لور کو چددی متعلق سولی کا زمان ملک کے دیر پلیتی دا ویغاو کو دی چرور میں ددی خبر نخوض زوت ہے دا زنشم کولے دا دی عالمان نتپوزو کوز زچ دا پاکی ویم نو زمان زمان مرگری تختی اغران لیکی نو زبا دا نشم کولی نا نشم لیکلی اوز دا سیاسی مولا نتپوزو کا اغا دا تنشی ویلی زال پا خپل مجلس کی چی لیک نی پردی نی نو بیا بده تاوی لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم اوی بده خونه دی ادانا رواکی دانا رواکی تو توی مالی اولی که نا لیکنکم بل چوک ناستی تا پوستیو کی نو دی با غصات کی نوی اوی با مولانو تا پوستو که دا علیمانو نا زمونگ نداشت پاتی شوی دی لا تطغو وانوڑو دی خبری نا سیاسی نشی و گوره دا سیاست ویم دا سیاست موجود سیاست ویم دا گنده پلیتی دا کفر طرف تا لار دا وزیبا پی بل یو عالم بزرگ نیک مرده اللہ تیو بخ زوی دا غنه پا غلا من بره تاو درید دا پلار نا پخلا اے بابا تا دعا کوا پریشانی دا چا اللہ حال کی آگا تا پوسو کو چی چا پریشانی دا تا ویدے منبرے تا دے دلے دا خبر کی سواد کیو آگا تو یز بیا دا غلو چارلے دے پسار میک دا دا غل با دبانی بیا بوئی گی مک دا پسار بانی دا دا دا غلو ٹوکرے دا آغا تی نوانه اولی آغا توکره قسلا پسر پرتا دا آغا روز پر روز پلیتی گی روز پر روز پلیتی گی او داده سی خونده چه دینه بیا ورستو که دینه شی کنه مثال ده جواره ده جوارگر بایدی و بیا داو لگوی بایدی و بیا داو لگوی دا یا پیره بزماره شی بکی کنه نو دا سی او جواری ده موجوده سیاست که یو دینی سیاست ده دینی سیاست دین ده دینی سیاست قرآن ده دینی سیاستن سیاست دولت اسلامیه ده او خبر طوله که ده جمهوریت تا و که ده اساس سیاست ده موجوده جمهوریت ده موجوده سیاست تا ده گن ده گن نزان پکی مپری دوا کسان یوزی شو وی جهادی تنظیم جوڑو ماوی نا یو ولی ما داشته زن سنبال که ده پورا ده کم خبره چه وی کم پروگرام اغام پورا نکو نو نو پسر تل داغی گرهی نو بایدا نو بیادا خبر مخیل رالا چه دا چه سر شو کم تنظیم سر ماوی دا یو سر که گه ما ای پا قلار کی نو غلی ماوی دا خو کفر دا چه پا قلار کی نای نروا دی و تنظیم سر که گه ما وجه دادا چه دغه تنظیمونه طول پلیتان دی پلیتی دا پکی بدنام دی و بدنامی گی چه تاسو سرشه ده جماعت پا جور بانده نو دا پلیتی بدنامی با تاسو پانی تپی اکه خیر رازی نو زال لبای انتو سب محضانتون یه قولو آدی من اند الله او بیاوی لنا آدی عراف که لسر یه قولونا لنا آدی دقا زمانگ حقو اکه پریشانی راشی یت طیرو بی موسا و من معاه نو دو بدی نسبت موسی و دا غمر گری تکی علیه السلام نو دو بدو با تاسو تا زوتی از خیر بزان تا زوتی ولی خفل سپین زورو کی ولی داغای ولی زان بیزه تکوای نو دا مکوای ای پا قلار کیونو ما وی اخو گناه دی نو سی چلو کو نو چه سوگ دو تخخ کاری گی ما شخصی توربانی دا غو سر لاز کوای نو نو که خراج هم داغا پا برخه یا که بدرد هم با داغا پا برخه خطا تا زخنی سابی خو بد بطا تا تلی نو دا بدو نو با اخلاسی اغا با هم داغوی نو طریقه هم دادا کنا چه تنظیمی لحاظ بانده لا تطغو لا ترکنو استقم دو خبری دی دایی تو استقم او ملگرو توی لا تطغاو لا ترکنو دیو تا آمیر دیکر دیو جنه غصر متصل کرده دی پینزل است یونس کی اولوست الوست بر حتی آیا حکم اللہ نهود کی دنو علیہ السلام تذکره کم تلقینو تا کرده وست بر فا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین آل تیوی زغمو کا دلتوی چیز غم کئی اللہ دی عیوز نزایی کئی دست غم بستا فایده من شیستا دا پارا شپارست یونس کی ملوستو ما کان الناسو الا امتا واحدتا فاختلفو سورت هود کی وی لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک اختلاف چه ختم شو نو ابتلا ختم شو امتحانم ختم شو هر سره بمانی چه او خبر چلیگی ام مقابل کی بلا نی چارو ناچار طول خلق غمانی حقی او کنا حقی خب پتا علی لگی چه اختلافی بل طرفو می او سکم یو بانی زی ده خیر نو کامیابی ده ده بی خیره نو ناکامی دن اختلاف بایی دا ختمی گینا لیکن چه قیامت سنال و ختم شی اصن ختمی گی ده صورت مقصد صلور خبری دی دو اصلا اولا بزاد دو ثانیا طبعا آغا ولی دو اصولی مسئلی دی اور دو فرعی مسئلے دی اور طول صورت پاک تلور بانی چلے دل لے. اولا مسئلہ یعنی مدعا دا صورت عبادت دا اللہ حق دے حکم منل قانون بانی جن چے رول دا اللہ حق دے دا خدائی توب حق دے دا الہیت حق دے دا عبدیت فریضہ او ذمواری دا نو بل چالے او نکائی ما خز دے آیت دویم اللہ تعبدو الا اللہ دا مسئلہ وزہ دی صورت کی ذکر کئی و تعبیرون بدلی یو تعبیر ندے تعبیرون اولا بدلی را بدلی کلا پا یو انداز او کلا پا بل انداز باندی. دویم مسئلہ اصولی چه دی اولی مسئلی دلیل علت او سبب دی اغا بیانی ولی دا اللہ منا دا جون دا تیرول قانون کی دا بلچا ممنا زکویم چه دا حالاتو ندی تو خبر ندی پا غیب و پیدون که سوک نشته بید اللہ نا اغا چه قانون ہوئی نو اغا با سیی ستا دا حالاتو نا خبر دی دا غیب و مناسب با قانون یی نا تپخ پل خیر پیگی انا بل چوک پیگی. عالم الغیب اللہ دی. دویم مسئلہ اصولی دا بیانی دا دی ماخذ آیت پینزم دی یعلمو ما یسرون و ما یعلنون پتیو کو سرگنو اللہ پی دی پوا نور نور تو کو ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور. دغا مسئلہ لفظ ذکر کی دا چامنی دا حال ندی ندی خبر نصب دلو کی نیمانی خبر دن ندی عام حالتون کی نتو نقصان بتا تا درور سی. دعا عبادت حق دا اللہ پا غیب و پیدون کی یو کیو اللہ نبلتو. درم مسئلہ ثانویہ و طبعیہ الحصو علی الدعوت الاللہ او رسو دا خبر چی دا جن قانون حق دا اللہ دے او دا عبادت دے نو دا اللہ منم دا بلچانا او ذکر چی اگر انا خبر دے نو زمان دا خیر خبر آغتا معلوم دا نو دا دنیا کی بیان کا دا او رسو. اما خذی آیت دولسم فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وضائقم بی صدرک چرتا خبر ہے کس اس نشی دا سنجی تو یہ اونی مپریدی. صلو رما مسئلہ ثانویہ تا پیغمبری تسلی داد گیرن دا دنیا ہر سچی ہوئی خود تا پیغمبر یہ اللہ تا محبوب یہ نووی دی خلقاں ما تخوخی زما پیغمبری خلق کرتو چی ہوئی نو بیانو کا دا دی بنیاد اولا سمیت تے فمن کانا علا بینت من ربی ویتلو شاہد منو من قبله کتاب موسیٰ امام و رحمہ لکد انبیاء و تپساہ بیان باندی نو تولیو آر خطای پریشان ہے ابرا کی سستی رانو والی. سلور مسئلے شوی دو وسلی ال عبادت للہ وحدہ. دو مسئلہ العالم بکل شین هو اللہ وحدہ. درم مسئلہ وی رسوا یو خبر کی سستی ان کی. سلورما نت پیغمبر کنا استاذ موارد سر لوی درد لوی سلور مسئلی دی سلور مسئلولا ترتیب دی صورت دی سلور وڑ مسئلولا پا صورت حود کی تاریخ قدیم دو علماء او در ربانیین و دو امت تیر امتونو از انبیاء ذکر کئی لتکون علی بصیرہ چی پو خیارتوب اپرانا استرگو شی چی سجی مخل رالا او گو را آغا زمانی کردی آغا سرم دا کار شو آغا قدم رستو کرده ندی دا بل نکمی آغا دی ناتار پی گرد دی کانی گٹی پی وریگی آغا سلی گیا دی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو آغا سلی گیا دی شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی دی پنج پیر کوٹی تے غوختو علماء جمع دی رنبی زربانی بیان شروع کو او گٹی شروع شوی پی کانی پی وری دا علی گیاو بیانی کو افسر را غیر پولس ویدا تسی کانی وری گیاو تلی گیای وی زما جبا لاروغا دا چی جبا می زخمی شوا بیا با نشم ویلے نو جبا می لاروغا دا نو زبا ویم نو سین که کنخ پل اللہ صلاف و حال کرنامی سین که چا غوز سکری دی نستا دا غوز نخ پی خوالی شوی جنگ که پشانشی دا امزولو پی غرونو با جوڑ کرالا کلکش تینگ شا اندوستانیان وی ناچنا آوے نہی آنگن تنگ ہے وی پا گاڑا پی گی نوی دا غول تنگ دی چا پا گاڑا پی دی نیو فوٹ زی کم گاڑی دیشی اون نپی گی چل دین دیز دکڑے چل از دکنو علم میدان تمخ کی تشا ندی از دا نروس تو پاتی شکن مخی کیی لکه دا نو مسلمو او دا مات طور تو مد بیا پا مخکانو مسلمانانو لگای غلطی یوو کی بدنامی دا طول حق پرستو کی وی دا دغسی دی دا دغسی ندی دا غیو پا کیتا دغسی و نور خود دغسی ندی نو مخی او گورا دی دا پاره تاریخ قدیم دا علماء و احبار و دا معلمین و انبیاء علیهم السلام بیان کرده پا دی مسئله بانی اللہ تعبدو الا اللہ نوهم دا ویلیو اعبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو هودم ویلیو اعبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو صالحم ویلی دی اعبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو شعیب ویلی دی اعبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو علیہم السلام او داشان تددو قولنا او احوال عالم الغیب اللہ دی بلچوک نشتا دی دو مسلو بانی چلور واقعات اصلا او ثانیان ام دغ واقعات دلیل و مسلو دل علکا باخعون تارکون باز ما یوحا علک سس نشی چرتا اپا دی مسلو انکا علا بینا تصاو بیان باندی کارو کا ثانیان دی سر متعلق دی او پینزم واقعات د موسی علیہ الصلات والسلام اصلن ذکر کئی لعلک باخ تارکم بعض ما یوحا الیک مسئلہ دن پاتی نشی چرتا سوچ کوا موسیٰ رور تا دیو گورا سمر پا کلکمانی لگیا دی حکومت خلاف دی عوام خو عوام دی سیاست خلاف اقتدار خلاف دولت خلاف لیڈران خلاف قام خلاف فما آمد لموسیٰ الا ذریت من قومی سزوانان ایمان داورد نو خلاف او موسیٰ علیہ السلام لکه ده همالیه ده غر ده لقیدونه ده دخپل زینه تیو روستو دیشی زمین جنبد زمان جنبد نجنبد در محمد خان زمکه به ورقی اسمان به ورقی در محمد خان به خپل زین نه ورقی موسی علی السلام به خپل زین نه ورقی اصلا نه دې درې مې مسئله سره لګول سلورم شپګم واقعا انک علی بینه سره لګی ا دې ټول انبیاء واقعات په تفریق کی هغه په حق او ناغروان سائنس دان چه اولی دا رای پیش کرا چه زمک گردی حرکت زمک کئی ستوری آسمان نکئی.